pewnej frywolności w tym wszystkim. Ja ze swojej strony też mam kilka efektów, z których bardzo namiętnie korzystam w trakcie, więc ta forma mimo podobnej konstrukcji do formy studyjnej jest jednak mimo wszystko inna, jest gęstsza, więcej się dzieje, więcej jakichś takich fabularnych, że tak powiem, zwrotów w secie i o to chyba chodzi. Natomiast na samym poziomie produkcji to jest fajne w tych czasach, że my jako bardzo starzy i bardzo zajęci ludzie, którzy mają mnóstwo rzeczy na głowie, nie musimy się martwić o to, że musimy wygospodarować jakąś znaczącą ilość czasu w tygodniu na spotkanie, na przejechanie, tym bardziej, że mieszkamy w ogóle w dwóch różnych częściach miasta. A jednak mimo wszystko ta praca idzie. Każdy sobie znajduje gdzieś tam chwilę dla siebie po to, żeby kolejny rozdział dopisać, aby dopracować kolejny kawałek. Mamy tutaj chyba fajnie dopracowane role. Wypracowaliśmy sobie już taki styl i idzie do przodu, naprawdę. Okej. Padło słowo performance. Zastanawiam się, no tak, no bo atakujecie, no działacie również na tym drugim zmyśle, na wzroku, na wizualnej części. Według planów chcecie, z tego co zdążyłem ustalić przed audycją, właściwie każdy utwór opatrzać wideo. No tak, taka jest idea. Wideo, powstaje teledysk do Blade Walk właśnie. Mamy nadzieję, że w przeciągu dwóch tygodni, może, nie chcę tutaj zapeszać, ujrzy światło dzienne. A co to jest za produkcja? To znaczy, wzięliście kredyt na 2 miliony złotych? Wszystko robimy własnym sumptem, po prostu. Musieliśmy wypożyczyć światła, kamery, mieliśmy coś tam w głowie, Krzysiek jest tutaj. No fajnie, że zawodowo my jesteśmy związani też z komunikacją wizualną, więc podjęcie jakiegokolwiek pomysłu i co za tym idzie, jakieś tam konsekwencje sprzętowe, tak? Mamy coś w głowie i teraz dobra, to jak to robimy, no na szczęście akurat wiemy, jak tego typu rzeczy robić, więc gdzieś tam sobie powoli dłubiemy. Wiadomo, że tego typu produkcje, no jak się nie ma kilkunastoosobowej ekipy, to nie idzie to tak sprawnie i szybko, jakby się chciało, ale za to mamy, to jest chyba fajne, bo mamy kontrolę nad każdym etapem w ogóle tej produkcji. My też chcemy, aby to była część naszej identyfikacji. To w jaki sposób my chcemy łączyć wizję właśnie z tymi kawałkami, tak jak, nie wiem, kapele typu Tool, dla których nie wiem czy 50% albo i więcej tak naprawdę to jest ta identyfikacja wizualna i to tak naprawdę tworzy tą wartość dodaną poprzez fuzję tych dwóch elementów. Okej, a czy to jest bardziej, wyjdziecie w tę stronę, ponieważ to jest wymóg czasów, że po prostu tak robi większość, czy rzeczywiście jest może tak, że przy pomocy obrazu, wizualizacji chcecie coś powiedzieć, więcej powiedzieć? No, na pewno jest to wartość dodana, tak? Po prostu wyjście poza samą muzykę. Myślę, że do tego grona osób, które też potrzebują takiej rzeczy. Jest zapotrzebowanie na oglądanie teledysków, na oglądanie tak... Siedzą ludzie przed telewizorami, oglądają stacje jakieś, przerzucają kanały po samych kanałach muzycznych i inni znowu mają swoją działkę posportowych, tak? No, zależy... Nie, ale to też jest kwestia tego, że my chyba bardziej adekwatnie będziemy mogli przekazać określać to mianem jakiegoś takiego spektrum kolorystycznego, prawda? No bo jednak kawałki, które gdzieś tam oscylują między house'em czy breakbeatem, właściwie ten sam kawałek można sprzedać jako kolorowy, plażowy, jakiś letni hit, a można przekazać jako jakąś taką głęboki refleksyjny utwór, który gdzieś może zapaść i wywołać zupełnie jakby innego rodzaju przemyślenia i emocje. I właśnie dlatego chyba przede wszystkim chcemy, a ponieważ my i tak jesteśmy zawsze związani z wizją, no bo i Szum też gdzieś się otarł VJ-kę, a ja poniekąd tam z Łodzi to wyrosłem, bo tam swego czasu prowadziłem taki dosyć duży kolektyw Aspik. I sporo pracowaliśmy, to jest naturalne. To nie jest nic takiego sztucznie doklejonego ze względu na jakąś, nie wiem, strategię PR-ową czy coś takiego, tylko to jakoś naturalnie nam to wyszło. Okej. Z jednej strony popatrywanie na to, co się dzieje dookoła i zmierzanie, działanie na wielu zmysłach, a z drugiej strony ten stary oldschoolowy format w postaci winylu. Ty, Szumy, jesteś DJ-em grającym tylko i wyłącznie, jak zrozumiałem, z winyli jako DJ w trakcie setów, tak? No dokładnie, od lat już. No, fetysz. No właśnie, fajnie, piękny fetysz. Poruszam tę kwestię, bo no właśnie, bo czy będzie z tego wszystkiego jakiś chleb, płyta w sensie, winylowa, czy będzie desygnat? Jest taki plan. Porazowa. Generalnie, jeżeli chodzi o plany, to na przełomie plany mamy. Lutego, marca wyjdzie druga epka i to już wiemy. Już prace są na ukończeniu. Okej. I to będzie znowu epka w digitalu raczej, ale ja myślę, że maj to już będzie finalizacja pierwszej i drugiej epki, połączenie ich i wydanie tego materiału na winylu. Mhm. Limitowany nakład kolekcjonerski. Okej. Lubię dbać o takie szczegóły. A dlaczego lubisz dbać o takie szczegóły? No wiesz, bo różne rzeczy się mówi. Jedni twierdzą, że gdzie tam na fizycznych nośnikach, to wszystko w sieci musi być tam. Jest nieważne, co będziemy się bawić w jakiejś kolekcjonerskiej sytuacji. Jest to troszeczkę tak jak z czytaniem książki, prawda? Można to robić szorując palcem po ekranie teraz, bo są te książki elektroniczne, nawet są takie pady, gdzie sobie można wziąć. No to w sumie jest wygodne, ale no, tak jak niektórzy wąchają, tak, książki, i to jest dla nich coś wspaniałego, bo każdy papier pachnie inaczej. Tak samo jest z płytą winylową. Tutaj bierzesz, wyciągasz fizycznie, kładziesz na gramofon, tak, musisz po prostu, możesz sobie pchnąć palcem, jak jesteś DJ-em, tak, zwolnić to... Trzeba to poczuć po prostu, żeby móc to powiedzieć. Tak, synestezja jest zdecydowanie Często słuchacze pytają mnie w mailach, jaki jest sens wydawania muzyki elektronicznej na płycie winylowej? Absolutnie bezdyskusyjne jest dobre nacięcie jazzu, muzyki klasycznej, bo rzeczywiście słychać różnicę, słychać, jak bardzo dobry potrafi być ten dźwięk. Są też grupy z kręgów metalowych, którzy bardzo sobie cenią też. Nomen, nie wiem, czy wiecie, ale był taki moment w historii muzyki, że to właśnie metalowcy, głównie ze Szwecji, ze Skandynawii oraz DJ-e spowodowali, że winyl w ogóle przetrwał ten moment, kiedy wszystko szło w płytę kompaktową, kiedy płyty winylowe miało nie być, więc były dwie grupy, DJ-e oraz metalowcy ze Skandynawii, którzy konsekwentnie i uparcie tłoczyli właśnie swoją nową muzykę na płytach winylowych, ale wracając do pytania, to czy uważacie, że poza tym gadżetem, zapachem, fetyszem, elektronika potrafi brzmieć lepiej z wosku? Oczywiście, że tak jest. Jak to powiedzieć, no nieraz na imprezach, na których grałem osobiście, grało iluś DJ-ów, prawda, i normalnie rozumiem, jak grają z tych plików Wave, prawda? Bo to słychać od razu, ale słychać od razu i kuje mnie to strasznie w uszy, jak ktoś gra z MP3, to jeszcze słabej MP3. A położenie placka dobrze nagranego na gramofonie i odtworzenie go w klubie na dobrym sprzęcie, to jest naprawdę duża różnica pomiędzy takim plikiem MP3. Nie wiem, może wiele osób tego na przykład nie słyszy, bo ma stępiony słuch, albo nie potrafi albo tego nie usłyszeć. Albo niewyćwiczony. Albo niewyćwiczony, dokładnie. Ale ja osobiście słyszę tą różnicę. Okej. No dobrze. To jeszcze chciałbym zaprezentować jeden utwór z waszej płyty. Widzicie na ekranie, co chcemy zagrać? A. No to może jakieś wprowadzenie. Poproszę o wprowadzenie. Jak to było z tym utworem? Tamtą jedna gałka szła tak cały czas do góry i powstał taki... Zależało nam na tym, bo mimo wszystko chcemy być w tym takim uniwersum mariażu właśnie pomiędzy tak chłodnym technologicznym brzmieniem a breakbeatem. Breakbeat na całe szczęście, w przeciwieństwie do house'u, który jest w mojej osobistej ocenie pośredniejszym nurtem, bo ma o wiele więcej ograniczeń. Breakbeat przede wszystkim od strony tempa ma właściwie bardzo szerokie możliwości, jeżeli chodzi o szybkość prezentowania pewnego bitu, gdzie w każdym wydaniu brzmi to rewelacyjnie. No i chcieliśmy właśnie to wyeksponować i wstawić jeden numer, który ma zupełnie inny tempo w ogóle tego wszystkiego. I żeby tak troszeczkę wejść w motorykę czołgu. Ale też acidowe zajawki, myślę, chyba każdym z naszych utworów są widoczne. Okej, no dobrze, przed nami Bridges Burn. Just burn. Taki tytuł tego utworu, Bridges Burn. Szymon Fikes w programie trzecim. Panowie są dziś Państwo i moimi gośćmi. Ostatnia odsłona naszego spotkania, w której, no tak, po pierwsze chciałbym się dowiedzieć, gdzie będzie można Was zobaczyć w najbliższym czasie, a przede wszystkim usłyszeć ze swoim projektem. Więc w najbliższym czasie będziemy grać live'a na antenie czwórki, bodajże 30 grudnia. 28. 28, przepraszam. Mhm. Tak, dokładnie, 28 grudnia. Później, no tam rozmowy trwają jeszcze na temat styczniowych jakichś grań, to tutaj nie mamy potwierdzonych. Z tego, co mamy potwierdzone, to jeszcze 18 stycznia W klubie Dom w Łodzi, więc zapraszamy już. Okej. Tutaj przy okazji tej formuły live'owej chcę zapytać o element niepewności, czyli element improwizacji. Dożyliśmy do takich czasów, że te wszystkie maszynki są już tak zaawansowane technologicznie, że mam wrażenie, że ta muzyka po pierwsze powstaje tu i teraz, że się ją gra tak jak, no troszeczkę jak na tych klasycznych instrumentach. No ale po drugie, czy w takich sytuacjach wchodzi ten element, jest możliwy element oczywiście improwizacji? Bo to wcale dla osób, które się tym nie zajmują na co dzień i nie widzą, co wy tam macie na blatach, nie jest to oczywiste. To znaczy, czy one dają się, poddają się osobie grającej tak samo jak te klasyczne instrumenty? To znaczy, formuła jest zupełnie inna, bo też oczekiwania są. Nie uważam, że taki, nie wiem, powiedzmy spontaniczny odpływ, jak to ma w przypadku jazzu, czy jakiegoś progresywnego rocka, miejsce. Tak zwana fryta. Tak, że po prostu nagle wszyscy odpływają, to w ogóle, nie wiem, na 7 minut gdzieś tam każdy sobie błądzi w swoim świecie. To nie do końca chyba by realizowało naszą misję podczas live'a, no bo mimo wszystko ludzie chcą, no muzyka elektroniczna, to nie jest ambient, tak? To nie jest też jakiś IDM, gdzie... Konceptualizm, czyli jest to przemyślane... Jak najbardziej, ale mimo wszystko mamy bardzo dużo. No u mnie to w moim przypadku to jest najłatwiej słyszalne, bo ja bardzo często zmieniam linię, dokładam, ja dość namiętnie korzystam z loopera. A multiplikujesz się, że jest tak, was więcej? To znaczy, no na, tak, na dwa, na różne sposoby, no bo ja też mam zarówno takie różne zabawki, które pomagają mi budować harmonię, po to, aby od razu z pierwszego razu, że tak powiem, mieć troszeczkę pełniejszą barwę, ale bardzo mocno korzystam z looperów, które potem mi towarzyszą i ja sobie najpierw wgrywam je na żywo, a potem one... No, to jest też w ogóle bardzo wygodna formuła, ponieważ my mamy bardzo precyzyjne BPM-y. Więc loopując cokolwiek, ja wiem, że za 32 takty tam się nic nie rozjedzie i mogę się bawić, a nie martwić, tak jak w przypadku typowej żywej muzyki. No ale też szum potrafi mnie nieraz zaskoczyć, jak tam się, że tak powiem, nagle po zmianie eksploduje, no ale wydaje mi się, że już po tylu próbach to potrafimy się wyłapać. Dokładnie, ja znowu tu się więcej bawię efektami i takimi rzeczami, tak samo przejściami między utworami i wtedy jest więcej improwizacji zarówno ze strony Krzyśka, jak i mojej. Mhm. Za każdym razem wychodzi to trochę inaczej i to jest dosyć ciekawe. Mhm. Zastanawiam się, czy tutaj takie historie też się zdarzają, jak jeszcze powiedzmy 15-20 lat temu, kiedy no, rozmawiałem z kilkoma artystami, opowiadali, że syntezatory produkowane 20-30 lat temu były wrażliwe na wilgoć albo na temperaturę, że coś się z nimi działo, kiedy wychodzili na scenę i no, czasem odmawiały posłuszeństwa po prostu. Czy dzisiaj przy waszych zabawkach też takie rzeczy mają miejsce? Jeszcze nie testowaliśmy w trasie. Miejmy nadzieję, że nie. No, chyba nie. Nie, no, okay. Bądźmy dobrej myśli. Na próbach jest wszystko okej. Okej. Powodzenia życzę z tym nowym przedsięwzięciem. Dziękujemy. Będziemy sprawdzać. Mam nadzieję, że pojawicie się tutaj z tym desygnatem w postaci płyty winylowej za jakiś czas. Bardzo dziękuję za przybycie do studia. To była przyjemność. Na zakończenie chciałbym, no właśnie, szumie. Zagramy coś z przeszłości, z twojej przeszłości. To będzie koniec naszego spotkania. I co to będzie? Pamiętasz? Pink Bazooka. Tam chyba wybraliśmy utwór Taste z epki. Pink Bazooka? Różowa Bazooka? Co to było? To było twoje przedsięwzięcie? Czy jest dalej? Ale no to już ciężko mi powiedzieć, kurczę. W tym momencie to... Same niestosowne skojarzenie. Leży gdzieś tam sobie w szufladzie. No dobrze. No, Różowa Bazooka w programie trzecim. Niechże i tak będzie. Bardzo dziękuję za przybycie do studia. Dziękujemy. Trzymajcie się, chłopaki. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Szymon Fikes byli dzisiaj moimi państwa gośćmi. A teraz czas na historię, a wszystko za sprawą cyklu Grzegorza Hoffmana. Kraftwerk, następcy i kontynuatorzy. Proszę bardzo, dzisiaj wracamy do w pewien sposób do wątku rozpoczętego w zeszłym tygodniu. Zgodnie z zapowiedzią, dziś wracamy do japońskiej grupy Yellow Magic Orchestra. Sukces komercyjny debiutanckiego albumu zespołu sprawił, że z jednorazowego projektu sesyjnego twór przerodził się w regularny zespół koncertowy, a w roku 1979 muzycy ponownie weszli do studia nagraniowego. Do pracy przystąpili w tym samym trzyosobowym składzie, mimo że na koncertach oczywiście wspomagali ich dodatkowi instrumentaliści. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku wydawnictwa debiutanckiego, tym razem również zespół skorzystał z najnowszych modeli syntezatorów czy samplerów i oczywiście cyfrowego zapisu dźwięku. Wspominam o tym, bo wtedy to były nowinki techniczne, a nie codzienność jak dziś. Drugi album Yellow Magic Orchestra, zatytułowany Solid State Survivor, ukazał się w roku 1979. Posłuchajmy fragmentu tytułowego. No, so I sit around with the Wysłuchaliśmy utworu Solid State Survivor, w którym w rolę wokalisty wcielił się perkusista Yukihiro Takahashi. Co ciekawe, bębniarz był jedynym członkiem zespołu, który w trakcie śpiewania nie posiłkował się wokoderem. To akurat w dużej mierze wynikało z ograniczonych możliwości wokalnych pozostałej dwójki, no ale to didaskalia. Na drugim albumie Yellow Magic Orchestra jawi się jako zespół dojrzalszy, jeszcze odważniej sięgający nie tylko po najnowocześniejsze rozwiązania brzmieniowe, ale też wierny tradycji i odważnie łączący wschodnie wpływy muzyczne z zachodnimi. Echa twórczości Yellow Magic Orchestra z tego okresu właśnie można znaleźć choćby w nagraniach takich artystów jak David Sylvian z zespołem Japan, jak również solo, absolutnie tak, czy The Simple Minds. Płytą Solid State Survivor artyści udowodnili, że pod pewnymi względami są niemal równie ważną grupą jak Kraftwerk. W Japonii sięgnęli po najwyższe laury. Świat również się o nich dowiedział, a mogło być jeszcze piękniej, gdyby Michael Jackson zdecydował się umieścić na albumie Thriller utwór Behind the Mask, do czego ostatecznie nie doszło ze względów prawnych, a były przymiarki. Na zakończenie posłuchajmy więc tej właśnie kompozycji późniejszego zdobywcy Oscara i Złotych Globów za muzykę filmową, czyli Ryuichi Sakamoto, oczywiście w oryginalnej wersji Yellow Magic Orchestra. Yellow Magic Orchestra jako przykład kontynuatorów i naśladowców twórczości zespołu Kraftwerk. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. A w nim pierwsza część, a właściwie fragmenty pierwszej części najnowszej płyty DJ-a Szodoła. Płyty zatytułowanej Our Pathetic Age. Płyty, która w tej właśnie pierwszej połowie składa się z utworów instrumentalnych. Hey, this is DJ Shadow, and you're listening to Troika. Firestorm. W ten sposób brzmi pierwsza w karierze DJ-a Shadowa w całości autorska kompozycja orkiestrowa. I znajduje się ona na tej pierwszej części płyty Our Pathetic Age. Ta pierwsza część to 11 nowych instrumentalnych utworów. I promował właśnie tę pierwszą część utwór Rosie. Druga z kolei to owoc współpracy z wieloma różnymi wokalistami, artystami, producentami, no bo na tej drugiej części słychać takie gwiazdy jak na przykład Randy Jewels, Nas, Dave East, Sam Herring z Future Islands, jest też wątek związany z zespołem Interpol, ale także Ghostface, Killa, i kilku innych znamienitych gości. Our Pathetic Age, nasz żałosny wiek, to taka płyta trochę wpisująca się w przemyślenia dotyczące naszej współczesności. Płyta bardzo ciekawie opatrzona graficznie, gdzie, no właśnie, pokazany jest smartfon, telefon komórkowy, z którymi przecież się dziś nie rozstajemy. Shadow w pewien sposób stawia pytania, ale na nie nie odpowiada. Piękna w różnych aspektach jest ta płyta, chociaż przyznam, że na początku w ogóle nie mogłem jakoś przez nią przebrnąć. I chyba dla mnie bardziej odpowiednia jest ta część instrumentalna. Druga jak najbardziej pewnie podoba się wszystkim fanom hip-hopu i rapu. Na zakończenie wątku shadowowego jeszcze jeden utwór z jego najnowszej płyty. Utwór wpisujący się w całą koncepcję, bo nosi tytuł We Are Always Alone. typowy i często spotykany w dyskografii Shadowa zabieg reporterski nagrywania dźwięków z otaczającej przestrzeni. Wiele smutku, wiele melancholii, wiele trudnych pytań stawia DJ Shadow na swojej najnowszej, najmłodszej płycie. Na zakończenie proponowany na samym wstępie spotkania zespół Propeller Heads, a to z tego powodu, że właśnie zjechały do mnie maxi single z drugiej połowy lat 90. Epki, które pojawiły się zanim został opublikowany jedyny w historii zespołu album zatytułowany Decks and Drums and Rock and Roll. A ta pierwsza epka nosiła tytuł Dive, Zespół, przypomnę, działał na przestrzeni 95 i 2003 roku. Tworzyli go Alex Gifford i Will White. To na zakończenie właśnie fragment maxi singla Dive. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Audycję zrealizowała Ala Różycka. Ja nazywam się Michał Margański. Do usłyszenia w środę około 11.30 w Nauce Słuchania.